tablet odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, pierwszy dzień kwietnia. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy oddadzą hołd Janowi Pawłowi II. Jutro w rocznicę jego śmierci ulicami wielu miast przejdą marsze papieskie. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Siemianowicach Śląskich poinformował, że Ukraina zamówiła od naszego kraju 100 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Robert Lewandowski wraca do świetnej formy. Napastnik Barcelony dwukrotnie trafił do siatki w lidze hiszpańskiej. Więcej o sporcie tuż po serwisie. Jutro mija 18. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Z tej okazji w całym kraju odbędą się marsze wdzięczności za pontyfikat papieża, koncerty, debaty i czuwania modlitewne, w czasie których będzie przypominane jego nauczanie. Wykładowca UKSW ksiądz Piotr Mazurkiewicz powiedział, że jako Polacy mamy wiele powodów do wdzięczności. Historyczna rola Jana Pawła II, gdy chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Myślimy o upadku komunizmu, ale to jest również związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Z całym tym kierunkiem zmian, który powoduje, że z powrotem jesteśmy częścią zachodniego świata, jako naród i jako państwo, ale również z uwagi na różnego rodzaju przemiany, które się w Kościele w tym czasie dokonały. Ksiądz Piotr Mazurkiewicz dodał, że Jan Paweł II przyciąga osobowością i autentyzmem wiary. Przypomniał długą modlitwę papieża w katedrze na Wawelu. Widać było, że to nie chodzi o to, że on siedzi cicho i nic nie mówi, tylko widać było jego modlitwę. Dla mnie czymś niezwykłym były różnego rodzaju, czasem w czasie się homilii, czasem w czasie innych jakichś wystąpień, modlitwę papieża. Czuło się, że kiedy on mówi, na przykład modli się, wzywając Matkę Bożą, to on z nią rozmawia. W tym momencie jego wiara przenikała całość jego życia. Listę miejscowości, w których odbędą się marsze i podobne inicjatywy i związane z rocznicą, znajduje się na portalu polskieradio24.pl. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych wezmą udział w obchodach w Wadowicach, gdzie zaplanowane jest widowisko artystyczne Nie zastąpi Ciebie nikt oraz msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Premier Mateusz Morawiecki w Siemianowicach Śląskich poinformował, że Ukraina zamówiła w Polsce 100 kołowych transporterów opancerzonych Rosoma, które są produkowane właśnie w tamtejszych zakładach. Szef rządu mówił, że to pokłosie wcześniejszych inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Inwestujemy, coraz więcej inwestujemy w produkcji broni. Możemy to zrobić, bo naprawiliśmy finanse publiczne. Wiadomo, że dla uzbrojenia armii potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. To polski budżet zapewnia stabilność wydatków i inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo ten, który zapomina inwestować we własną armię, będzie kiedyś musiał inwestować w cudzą, a tego przecież nie chcemy. Premier informował też o kolejnych kontraktach, które może uzyskać polska zbrojeniówka. Jestem po bardzo ciekawej rozmowie z kierownictwem zakładu tutaj w Siemianowicach. Iż kolejne bardzo dobre wiadomości. Wysoce prawdopodobne nowe zamówienia ze Słowenii, z którą też rozmawiam. Z Arabii Saudyjskiej, gdzie niedawno również byłem w Rijadzie. Te negocjacje ciągle się jeszcze toczą, ale jest możliwość zakończenia ich również pozytywnie. Zobaczymy. Najbliższe tygodnie i miesiące pokażą. Szef rządu poinformował, że zakład w Siemianowicach Śląskich może obecnie produkować około 100 rosomaków rocznie. Mimo zawieszenia przez Benjamina Netanyahu prace nad reformą sądownictwa na ulice izraelskich miast wyszło dziś ponad 160 tysięcy ludzi domagających się bezwarunkowej rezygnacji z tego projektu. Podały tamtejsze media, powołując się na policję. Z kolei według organizatorów demonstracji brało w nich dziś udział około 450 tysięcy osób, najwięcej w Tel Awiwie, gdzie policja użyła armatek wodnych, aby usunąć protestujących, którzy blokowali autostrady, informuje o tym Times of Israel. Tymczasem zawieszony projekt reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyboru sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością głosów w Knesecie. Plany te powodują, że Izrael boryka się z największą od lat falą protestów. Mazurki, chleby, pisanki, kolorowe palmy czy świąteczne koszyczki można kupić na rynku głównym w Krakowie na targach wielkanocnych. Na 80 stoiskach można znaleźć ludowe wyroby rękodzieła, oryginalne polskie przysmaki, ale także specjały z Węgier czy Ukrainy. Masa króliczków, zajączków, baranki, jajeczka, kurki, kogutki, palmy, ze zbóż, z bukszpanu, suszek, pisanki na wszystkie sposoby, czyli od wydmuszek drewniane. To są właśnie nietypowe koszyki. One są robione nie z wikliny, tylko z nitki brzozowej. Zaczyna się od jednej gałązki, trwa to jakąś godzinę, całe wyplatanie. Targi wielkanocne w Krakowie potrwają do 10 kwietnia. To był serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na zapowiadany chwilę temu serwis sportowy Mateusz Warianka. Zapraszam i zaczynamy od piłki nożnej. Legia Warszawa pokonała 3-1 Raków Częstochowa w hicie 26. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze stołecznej drużyny dzięki zwycięstwu zmniejszyli stratę do prowadzącego w tabeli Rakowa do 6 punktów i utrzymali teoretyczne szanse na Mistrzostwo Polski. Dumy ze swoich kolegów z boiska nie krył obrońca Legii Filip Mladenowicz. Zagraliśmy, mogę swobodnie powiedzieć, czas piłki, jak trzeba wyglądać mistrz Polski. Ja gram mistrz Polski, Legia Warszawa zawsze o tym mówiłem, że to jest klub, który ma najlepsze wyniki, ma najlepsze kibice, najlepsze miasto, zasługuje, żeby grało u pucharach corocznie. W niedawno zakończonym spotkaniu Lechia Gdańsk bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem Wrocław, a wcześniej Korona Kielce wygrała 1-0 z Miedzią Legnica. Sporo działo się też w ligach europejskich. W niemieckiej Bundeslidze Der Klassiker wygrał Bayern Monachium, Bawarczycy pokonali 4-2 Borussię Dortmund. Na ławce trenerskiej mistrzów Niemiec zadebiutował Thomas Tuchel. W angielskiej Premier League trwa wyścig o mistrzostwo. Dogonić nie daje się na razie Arsenal, który pokonał 4-1 Leeds United. Wcześniej takim samym wynikiem drugi w tabeli Manchester City wygrał z Liverpoolem. W hiszpańskiej La Liga nie przestaje strzelać Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 2 gole i do tego dołożył jeszcze asystę, a jego FC Barcelona rozbiła 4-0 Elche. Tymczasem w siatkarskim Pucharze Polski znamy już finalistów. Chemik Police na triumf powalczy z ŁKS-em Comerscon. Policzanki w półfinale ograły 3-1 inny łódzki klub, Budowlane. Zdecydowanie trudniejszą przeprawę miał ŁKS, który dopiero po tiebreaku pokonał Developers Rzeszów. W decydującą partię łodzianki zwyciężyły 16-14. Tajbereki rządzą się własnymi prawami, to trzeba bardzo szybko wyczyścić głowę i spróbować wycisnąć z siebie też 7 poty. Dziewczyny łapały skurcze, bo to zmęczenie jest gigantyczne. Ten tajbrek, ostatnio też miałyśmy dobre przetarcie tajbreków, więc gdzieś to doświadczenie może nam pomogło. Ja się bardzo cieszę, że my go wygrałyśmy. Podsumowała zawodniczka Comerconu Martyna Łukasik. Finał odbędzie się w Nysie jutro o 14.45. A w Tarnowie odbył się Puchar Europy we wspinaczce na czas. Wśród kobiet 3 pierwsze miejsca zajęły Polki. Najszybsza była rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która pobiegła w czasie poniżej rekordu świata. Ale ten nie może być oficjalnie uznany, ponieważ ściana w Tarnowie nie ma homologacji. Ja zawsze mówię, że rekordy to jest efekt uboczny tego, po co przyjeżdżam, czyli po to, żeby wygrać. Tak naprawdę to, co liczy się dla mnie, to każdy kolejny bieg, który jest przede mną. Nie skupiam się na czasie, nie skupiam się na rekordzie. Skupiam się po prostu na tym, żeby to był idealny, precyzyjny, udany, szybki bieg, bo właśnie takich biegów jak tutaj na Pucharze Europy, jak na Mistrzostwach Polski w Lublinie, będę potrzebować w Bernie. To muszą być szybkie, równe biegi, bezbłędne, bo myślę, że tam będzie bardzo szybko. Wśród kobiet druga była Natalia Kałucka, a trzecia jej siostra Aleksandra. Wśród panów wygrał Marcin Dzieński, który przy okazji pobił rekord Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda dość mało wiosenna, bo niemal w całym kraju będzie sporo chmur, będzie też przelotnie padać, a na północy i w centrum spodziewane są także i opady śniegu. Termometry pokażą nagło od 2 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 11, tyle ma być na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczął się uczyć gry na fortepianie, gdy miał 4 lata. Potem stworzył zespół, który śpiewem głosi dobrą nowinę. Chester Berg Jr. and Company koncertowali na całym świecie. Wystąpili też w Trójce. Chester Berg Jr. and Company w Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Here goes out to all the babies, mamas,

20 minut po godzinie 23. W Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Teraz dość ciekawa data. 17 lat temu kielecka prokuratura oskarżyła jednego z fanów zespołu Depeche Mode o to, że nielegalnie skopiował, ale przede wszystkim rozpowszechnił utwór Precious grupy przed jej premierą. No i chyba było coś na rzeczy, bo oskarżony wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, czyli no jednak jakby nie patrzeć, przyznał się do winy. No dobrze, ale to było 17 lat temu, a my teraz do Precious możemy zupełnie legalnie wrócić. Handling. My God, what have we done?

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Za 24 minuty będzie północ. Dzisiaj mamy ciągle jeszcze pierwszy dzień kwietnia. Ciekawy jestem, czy ktoś sprawił państwu psikusa. Jeżeli nie, to może państwo jeszcze zdążą sprawić takiego psikusa. Jeszcze trochę czasu zostało. Teraz data, która z pozoru wydawała się właśnie takim psikusem, ale no okazało się, że nie, że to prawda. 38 lat temu David Lee Roth oficjalnie oznajmił kolegom zespołu Van Halen, że odchodzi. Czyli wydawało się, że żart, ostatecznie okazało się, że nie. Oczywiście odszedł po to, żeby kontynuować karierę solową, więc my w Departamencie Rytmu w Trójce teraz posłuchamy sobie najpierw Davida Lee Rotha z Van Halen, a później bez Van Halen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jego solowa piosenka. 1 kwietnia David Lee Roth oznajmił zespołowi Van Halen, że ich drogi się rozchodzą. No i później jakoś tak się potoczyło, że Van Halen chyba zrobili zdecydowanie większą karierę już z zupełnie nowym wokalistą. A David Lee Roth, no cóż, kilka przebojów wylansował. To jest Departament Rytmu w Trójce za 15 minut północ. A pamiętają państwo takie trio Bananarama? To były trzy dziewczyny, dwie blondynki i brunetka. Ta brunetka Karen Woodward w tym tygodniu obchodziła urodziny. Got it from the mountaintop.